104.6 t'acompanya Ràdio Cornellà. Sabies que a Cornellà tenim una xarxa de 83 equipaments? Espais que podem gaudir a la nostra ciutat, però que també hem d'ajudar a cuidar i conservar. És necessari ser responsables i cívics i fer-ne bon ús per evitar que es degradin. A la porta de cada equipament i a la web cornellà.cat trobaràs informació de quant costa mantenir-los. Cuidem entre tots i totes del nostre patrimoni. Comptem amb tu? Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Ràdio Cornellà. Por supuesto, Ràdio Cornellà, siempre a tu lado. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important. Més que poder somiar, més que saber oblidar, no canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent. No cal que digui res, que el que vulgui ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà del som, m'importa gens el que passi demà. Si et tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat... Top català, l'accent busco. Més que la meva sang. Top català. Cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina. Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català. Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. 012. La Generalitat, al teu costat. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. Top català, Shakira, boig per tu. Top català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. Vols saber a què destina l'Ajuntament els diners del pressupost municipal? Entra a la web cornellà.cat i fes clic a Govern Obert i obtindràs una visió global de les finances de la ciutat. Els comptes de la ciutat a un sol clic a la web cornellà.cat. Govern Obert. Ajuntament de Cornellà. Transparència. Govern Obert. 104.6 Ràdio Cornellà. Yeah. Señora Peza. Señora Peza de Treixadura, ¿eh? Claro que sí. De Vindima Tarda. Precisamente, a la edad de Carballo. Una semaninha anteira. Una semaninha anteira. Esa sí que moiñada. Esa sí que moiñada. Bueno, queridos ointes, xa saben, no noso Facebook, sempre en Galicia. Ou no blog. Sempre no Galicia, correo electrónico, en fin, que nos poden atopar moi faceliño, O 104.6 da FM nestas dúas horas, sempre falamos en galego. Agora estamos medio orfos, faltanos Xosé, que por certo mandamos un abrazo, unha lembranza. Un abrazo grande. Tamén marchou nos Laura porque tiña que ir a traballar. Sí, sí. Tiña as obrigas, son as obrigas. Obrigas, claro que sí. Estábamos falando de festas. Eu quería centrarme, falar un chisquiño, porque ti tes moitísimo coñecemento del concretamente na... Home, quero dicir que coñeces a xente de por ali, e tes moitos contactos na zona da Fonsagrada. E a feira... Fonsagrada é Navia. A feira do Butelo, que este ano ten 18 xa. Sí, 18 anos facendo a feira do Butelo. 18 anos. E coñeces a moitos dos dirixentes, algún deles, por exemplo, Rubén, non? Que é o xerente da Casa Castelao. Exactamente, axuda... coñezco moito, sí, a Rubén coñezco moito. Como o tamén os quen van poñer a... Bueno, quen recibe o galardón de Butelo Douro este ano, a Xulio Fernández, que é un empresario fonsagradino. Que é o director de Filmas, non? É o presidente de Filmas, sí, sí. Aquí en Hospitalet, e precisamente nado nunha aldea alá de a Fonsagrada que se chama Treixido. Moi ben. E tamén, xa sabes que o noso Antonio Forges... Ah, sí, Antonio grande, Forges. Ainda que naceu en Madrid, ele dice que é galego, posto que os seus ancestros, todos os seus... Ancestros son da Fonsagrada. Sí, todos os seus... familiares, a maior parte deles son da zona de Fonsagrada. Sí, non sí. É propiamente da Fonsagrada, pero bueno, ele dice que a maior parte das súas vivencias e a maior parte do seu descanso, el lecer aproveita para... Para chegarse a Fonsagrada. Para chegarse aquí a la zona dali. Ademais, un home que axuda moito, aparte de axudar, sempre se presta moito pois para poder axudar na... Nesto do que é a Feira do Butelo, como noutras festas de exaltación a Fonsagrada. O mesmo, pois, tamén, cando se fai a festa da Fonsagrada, concretamente a festa é o 9 e o 10 de setembro. A veces colle pois un fin de semana, normalmente, que é o que aproveitan pois para facer as festas, porque claro, unha festa, imagínate, un xoves, un mércoles e un xoves na Fonsagrada. Pois aproveítase para o fin de semana, pois aproveitar para que toda a xente poida ir a esas festas. E o Antonio Forges, pois é un dos que tamén coas súas viñetas, cos seus debuxos, pois tamén axuda aos cartéis dos anuncios da Fonsagrada. O do ano pasado precisamente era o del, non? Ten aquel eslogan que te dicías, non? Sí, o Butelo é o rei da montaña e a Fonsagrada a rainha. A rainha, exactamente. Moi ben, bueno, pois, falando de festas naquela zona, hai unha moi pertiño e a seguinte, unha cousa semellante tamén ao do Butelo, non? Sí, sí, que é a festa da Androlla en Navia, que tamén se venden butelos, porque onde se fai a Androlla, fai su Butelo. E entón, pero é a festa da Androlla, pero non teren os dous a mesma festa, o Concello da Fonsagrada e o Concello de Navia, que son, lixéramos, colindantes un co outro, en Navia, pois tamén se fará o... Non sei se é o 14 ou 15, que non sei como caiu... É o fin da semana seguinte a toda a Fonsagrada. Que entón será, pois, o 14 e o 15. Aproveitan sí, o 7 e o 8 en Fonsagrada. E o seguinte na Navia. Exactamente. E que da, tamén, da pois... Eli, tamén os produtores da comarca, ele hai moitos que son particulares. Eu tiño unha veciña, que é Ana... pois que fai un embutido, xa os vin colgados, porque xa fixeron unhas fotografías, xa vin o canizo cheo de embutido, cheo de androllas. Está ben. E entón, pois, tamén se fai. O que pasa que aquí, pois, non sei, os cartéis, precisamente non sei quen os fai. Xa preguntarei para poder dar información, cumprida. Sabes, botando man precisamente das informacións que chegan a nosa redacción, resulta que a festa do Botelo tamén se realiza, tamén se celebra en no barco de Valdeorras e está declarada festa de interés turístico. Sí. Teríamos que intentar falar con eles para saber cuántos tanos fai que afán, que a teñen, porque a de Afonsagrada sabemos 18 anos, non? Sí, tamén. Pero a de o barco de Valdeorras, pois, bueno, pues non sabemos, aínda que este declarada de interés turístico, non sabemos exactamente quantos anos levan. Pois pues intentaremos nestos días, pois, pues, a ver si podemos falar con alguén que nos poida, pois, pues, dar unha pequena información. Para bueno, nosotros poder, pois, pues, trasladada aos nosos ointes dos programas. Moi ben. Tamén hai outra que é conveniente da noticia, non xa dixemos en algunha ocasión, falamos bastante dela, na Androlla ten outra vertente diferente, que non ten o mesmo sabor tampouco, nin ten a mesma elaboración parecida, pero é a que fan en Viana do Bolo. Ah, bueno, sí. Xa falamos co seu alcalde aquí, e da festa que fan aproveitando precisamente o último fin de semana que corresponde co último fin de semana do Entroido. Fan que despois entran na Cuaresma. Exactamente, fan a festa da Androlla e fan a festa acompañada, bueno, xa dixemos aquí, acompañada de moitísimos elementos, non? Sí. So, os boteiros, o... Bueno aquel é un entroido... aquel é entroido. En todos seus... Sabe. Bueno, pois, intentaremos que nos digan algo tamén desde para ver que a xente, pois, faga comparanzas, non? Exactamente. Cunha localidade coa outra. O barco de Valdeorras está na zona do Sil, na vía de Suarna, pois está dixéramos, pois nos Ancares. Na zona dos Ancares. Que dixeran, dicen que na vía de Suarna é unha das portas dos Ancares. Aunque tamén está incluído parte do concello da Fonsagrada aos Ancares, pero eu digo que os Ancares corresponden solamente ao último pobo que hai indo para Fonsagrada e Louxas. E entón, que penso que a partir de aí non corresponde tanto aos Ancares, pero, en fin, que hai unha parte que toca cos Ancares. E entón, pois, sentense identificados. Que despois da Fonsagrada, pois, se baixamos a Veiga de Logares, aí dicen que comeza a Terra Chá, a Chairega, que despois desde aí podes ir... en fin, en pouco tempo chegas ao Miño. Que non son miñotos, senón, pois, son logareños, como se dicen, como les chaman ali, os de Veiga de Logares. Que é precisamente daí, desa Veiga de Logares, que corresponde ao concello da Fonsagrada, é o señor alcalde que hai na Fonsagrada. Ah, pues mira tú, non sabíamos dese... Bueno, desa apreciación característica de importante. Bueno, falando de festas, unha das máis antigas de Galicia é a festa do cocido, non? Sí, festa do cocido de Larín. E precisamente da festa do cocido de Larín falou nos José Manuel, non? Sí. Que dice que o mellor achegase ali este ano a ela. A festa do cocido de Larín ten moitísima trayectoria e bueno, pois viñeron precisamente aquí os de Larín ao hotel aquel, acordaste aquel hotel que fomos ali en Barcelona para a presentación do Ribeiro? Sí. Pois viñeron aquí a presentar o cocido de Larín. O cocido de Larín. E Amancio López, que é o dono, o director, o presidente do hotel, pois será investido nomeado comendador da feira do cocido de Larín este ano. Bueno, pois a ver se son capaces de darnos máis información. Cando poidamos, intentaremoslo facer. Resulta que estrenarán, con motivo desta festa, a Muiñeira do Cocido. Jolín. A banda de Larín, a banda de música de Larín, estreará unha peza de música que se titula a muiñeiro do cocido. Chamanlle ao, bueno, pois pues, o mes do cocido. De Estrella Galicia será o pregoeiro, o pregoeiro que dá 47 feira do cocido que se celebrará en Lalín. Unha cousa, bueno, pois... Pues, prácticamente que... media vida. Todo mundo debería probar algunha vez na vida, sí, o cocido, eu a sorte, al que non fora de Lalín. Eu tuve a sorte, bueno, dicíase en honor pues, a o cocido de Lalín, que non era precisamente en Lalín. Pero o cocido está bon. Ora, xa lles digo, non é apto para os que teñen o colesterol alto, eh? Ah, o sea, pero si o comen, que despois fagan unhas boas carreiras, eh? Bueno. Que anden. Porque, por exemplo, comen o cocido e poden andar 3 horas tranquilo, levando unha botellinha de auga por se dá sede, sí, e a andar. E xa o queiman. Bueno, pois xa volvemos a repetir. Ignacio Rivera, que é o conselleiro delegado de Hijos de Rivera, director xeral de Estrella Galicia, será o pregoeiro da 47 feira do cocido que se celebrará o domingo 8 de febreiro en Lalín. Bueno, poden achegarse ali. Eu recomendaba hai un momentiño que cualquier persoa que se achegue a Galicia, aínda que non vaya a Lalín, sí, debería probar o cocido. De porque, aínda que non sea de Lalín, o cocido galego... Sí, no, sabe ben, eh? Ten miolo. Sí, ten. Ten moitísimo... Bueno, ten contido. Ten pouso. Sí, ten contido, non? Non é somente carne de porco, sino no, que ten moitísimo... Non, hai de todo, ben. Bueno, o que pasa é que os de Lalín danlle unha característica especial, teñen un receo... Bueno, en cada sitio, pois... Pero que, é o que iba a decir eu, que cada abuela ou cada persoa, cada casa, cada aldea, ten un xeito de facer o cocido, non? Algúns acompañan... Isto é o mismo que se tú, cando antes falábamos dos Navia e Fonsagrada, eu sei que en Fonsagrada, pois teñen un xeito de facer, porque é receta da boa. En Navia, pois... pode ser diferente, tamén a receta da boa, pero mellor hai outra cousa. E é co cocido, pois pasa 3/4 do mismo. Pero ten enjundia, como diría un castelán, sí, destes enxebres, non? Sí. Pois ten enjundia, porque ten moitísimas cousas, non é solamente o cocido de Lalín, sino o cocido galego, ten moitísimo sí, que aproveitar. Exactamente. Ademais, falaba mamén, fai pouco, pois un cociñeiro, bueno, o cociñeiro, falábamos o cociñeiro que tú coñeces, e eu coñezo, como é o noso amigo Enrique, que traballou na... Ajá. Que fun a velo porque está traballando con outro paisano, que é dos Ancares. Ah, donde? Temos que ir a saludarlo, sí, señor. Sí. Temos que ir un día, pero hai que chamar, porque eu fun un día para velos, estaban os dous de festa. Vaya, hombre. Atendeu unha outra persoa. Bueno. Pero tan pronto me viu, tú eres o que te esto, que eres amigo de fulano, non? Digo, pois sí. E entonces ese señor coñecíame xa de facía tempos, pero él non o coñecía. E ademais, un caldo que fixo, que deixou preparadiño, deixou preparado de antes. E hai que a cociñeira, porque teño unha cociñeira ole. Hai que probalo, bacala. Pero non estará moi longe eso? No, está no Poblo Novo. Ah, moi ben. Poblo Novo. Poblo Novo. Pois iremos a visitar a noso amigo Enrique. Na calle Jun. Vale. 302. Pois teremos que facer unha entrevista. ¿Sabe? Teremos que lle facer unha entrevista. Sí. Vamos a aproveitar un bocadiño de música que temos aquí, sí, para todos os nosos ointes, e seguiremos falando do cocido. Vamos a darlle a receita que dicen os de Lalín. Vale. Xa verás tú que cantidad de ingredientes ten o noso cocido. Buah. Música, pois, para que todos vostedes vayan adubiando este cocido. Esta feira de hoxe, vamos. Amor.